ambasadorami, którzy są bardziej polityczni niż, niż są profesjonalnymi dyplomatami. A szczerze mówiąc, Bogdan Klich łączy obie te cechy. Mam nadzieję, że on pojedzie do Waszyngtonu. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Bardzo dziękuję. Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 28 marca. Na zegarach 9:00, serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Rosyjski ambasador dokonał dezercji dyplomatycznej, mówi wiceszef MSZ. Już w połowie lutego Moskwa wiedziała o przygotowywanym zamachu, twierdzi szef ukraińskiego wywiadu. Powrót stawki VAT na żywność nie powinien spowodować znaczących podwyżek cen, ocenia Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Ambasador Rosji dokonał dezercji dyplomatycznej, tak wiceminister Andrzej Szejna ocenił niestawienie się dyplomaty w MSZ-cie. Siergiej Andrzejew wyjechał czasowo z Polski. Zdaniem wiceministra, rosyjski dyplomata obawiał się reakcji polskiego MSZ-u na kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. Pan ambasador Andrzejew został wezwany do MSZ-u zgodnie z konwencją wiedeńską. W mojej ocenie dlatego nie przybył do MSZ-u, ponieważ wiedział, co go tam spotka, czyli że zostanie zrugany przez ministra Sikorskiego i to był taki dla mnie efekt dezercji dyplomatycznej. O nieobecności Siergieja Andrzejewa w Polsce poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ambasador nie został wydalony i nie został poproszony o rezygnację. Moskwa już w połowie lutego wiedziała o przygotowywanym zamachu na Krakow City Hall, powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Wcześniej rosyjskie służby opublikowały oficjalną informację o 143 ofiarach śmiertelnych i 360 rannych. Do zamachu przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie, jednak rosyjskie służby i politycy obarczają odpowiedzialnością Ukrainę. Kijów zaprzecza i informuje, że w Moskwie od lutego wiedziano o przygotowywanym zamachu na Krakow City Hall. Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanowa rosyjskie służby dysponowały także informacją, skąd i przez jakie kraje terroryści przybędą do Rosji. Do tej pory FSB zatrzymała 11 osób podejrzanych o zorganizowanie i przeprowadzenie zamachu. 8 osób, w tym domniemani wykonawcy, trafili do aresztu i czekają na proces. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że przed przyznaniem się do winy aresztowani byli torturowani. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Po świętach Komisja do Spraw Pegasusa ponownie wezwie posła suwerennej Polski Michała Wosia, zapowiedział w Trójce wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki. Były wiceminister sprawiedliwości zeznawał wczoraj na temat zakupu systemu dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Poseł Koalicji Obywatelskiej powiedział, że posiedzenie będzie niejawne. On, jak wyliczyłem, wczoraj ponad 20 razy zasłaniał się niepamięcią. Mówił, że nie pamięta dość kluczowych faktów z tego przekazania 25 milionów CPA. A jeszcze częściej mówił, że może o czymś mówić, ale w trybie niejawnym. No to myślę, że będzie miał niedługo szansę i czas na to, żeby nam w trybie niejawnym powiedzieć naprawdę, co wie. Michał Woś przekonywał wczoraj, że bez systemu takiego jak Pegasus polskie państwo byłoby ślepe i głuche na działania przestępców. Koalicja rządowa zarzuca, że system był wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji. Powrót 5% stawki VAT na żywność nie powinien spowodować znaczących podwyżek cen, powiedział w Polskim Radiu członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Według niego wyższy VAT nie odbije się też znacząco na inflacji. Ekspert podkreślił, że wojna cenowa między dużymi sieciami handlowymi zaabsorbuje część wyższego VAT-u. Może dojść do takiej sytuacji, że one jakby zaabsorbują co najmniej część tego VAT-u. Przypomnę, ten VAT tylko rośnie z 0 do 5, to nie jest regularna stawka 23. I to jest jedna rzecz. A druga, możemy też nie odczuć także dlatego, że ta inflacja rzeczywiście w marcu, my ją prawdopodobnie zobaczymy na poziomie nawet być może poniżej 2,5. Można powiedzieć, że tej inflacji my już właściwie nie odczuwamy. Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od lutego 2022 roku. Została wprowadzona przy rocznej inflacji na poziomie ponad 9%. Od kwietnia ma powrócić 5% VAT. Papież rozpocznie dziś nabożeństwa Triduum Paschalnego. Franciszek odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej w zakładzie karnym. Rano w Bazylice Watykańskiej papież będzie przewodniczył mszy krzyżma i dokonał obrzędu święcenia olejów. Po południu o 16:00 zgodnie z wprowadzoną przez Franciszka tradycją inaugurująca Triduum Paschalne msza święta Wieczerzy Pańskiej odbędzie się poza Watykanem. Po raz 8 od początku pontyfikatu będzie to zakład karny, rzymskie więzienie Rebibia dla kobiet. Spotka się także z osadzonymi i personelem więziennym. Papieska wizyta i msza będą miały charakter prywatny. poprzednich latach Franciszek celebrował mszę Wieczerzy Pańskiej również w ośrodku dla uchodźców i w domu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2020 roku, w czasie pandemii koronawirusa, papież odprawił tę mszę w pustej bazylice świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po wczorajszym pięknym dniu, dziś dla odmiany cała Polska pod chmurami, no poza północno-wschodnimi regionami. No i niestety mamy również opady, choć przelotne i niewielkie. Znad Słowacji wchodzi do nas taka chmura, która rozrabia w centralnej Polsce od południa aż po Pomorze. No i druga znad Czech ciągnie się wzdłuż naszej zachodniej granicy. Ale ciepło coraz cieplej nadal obowiązuje. Teraz już od 10 stopni na północy do 15 nawet na południu maksymalnie. Dziś od 12 do 19 stopni. Prawie 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, to jest Trójka przed południem. Rozpoczynamy nasz codzienny magazyn popularno-naukowy. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca i Witold Lazar przed mikrofonem. I tak będzie do 12. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. zespół nazywa się Boy Genius. 13,5 minuty po godzinie 9, trójka przed południem. Zaczynamy jak zawsze od tego, co mamy, a mamy czwartek, 28 marca, tak stoi w kalendarzu. No to sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny. Aniela, Jan, Aleksander, Joanna i Renata świętują, więc potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Chwastów i do tego jeszcze dziś wrócimy. Mamy także Dzień Żelków. No i Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. A więc prawdę, samą prawdę i tylko prawdę dzisiaj w tym programie Państwo usłyszą. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj, jak będzie w Jana Damasceńskiego. No to właśnie dziś. Wracaj nigdy już. Oh yeah, Bruno Mars. Trójka przed południem, 22,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, zaczynamy od tematu, który anonsowałem Państwu wczoraj na zakończenie audycji. Otóż jeszcze w tym roku wystrzelony zostanie na orbitę Eagle Eye, największy i najbardziej zaawansowany polski satelita w historii naszego kraju. Zostanie wyniesiony na orbitę przez SpaceX. Eagle Eye to w całości polskie dzieło. Otwiera polskim przedsiębiorcom drzwi na szybko rosnący i dochodowy rynek projektowania, budowy oraz wynoszenia na orbitę małych satelitów. To, co wyróżnia tę misję, to zdolność operowania na bardzo niskiej orbicie, 300-350 km, gdzie istotny wpływ ma szczątkowa atmosfera ziemska, ale za to zapewnia lepszą jakość wysoko rozdzielczego obrazowania Ziemi. Wymagało to od inżynierów odpowiedniego zaprojektowania satelity, aby ten mógł wykorzystać napęd do ciągłego utrzymywania precyzyjnej orientacji tej platformy i wysokości orbity. Eagle Eye jest wyposażony w precyzyjny teleskop optyczny. Będziemy mogli obserwować Ziemię z dokładnością do pół metra, co oznacza, że dostrzeżemy nawet drobne szczegóły, jak na przykład pojedyncze drzewa czy samochody. Jak się określa, to majstersztyk inżynieryjny, który staje się już elementem przyszłych programów kosmicznych, zarówno cywilnych, jak i militarnych. Obecnie Eagle Eye przechodzi pomyślnie końcowe testy i zewnętrzne przeglądy gwarantujące spełnienie wyśrubowanych standardów wymaganych przez firmę SpaceX, z której rakietą satelita zostanie wkrótce zintegrowany. Start misji planowany jest na czwarty kwartał tego roku. Dokładna data zostanie ogłoszona wkrótce. Będzie okazja wrócić do tematu, bo wkrótce też pojawi się nasz dzisiejszy gość specjalny. Po godzinie 10 spotkamy się z doktorem Sławoszem Uznańskim, drugim Polakiem w kosmosie. Wkrótce. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. Staring at the ground, she makes us

studiu Marcin Jagołowicz ze swoim gościem. Który tutaj do rytmu się trochę porusza. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mam świetny humor, bo jest ładna pogoda. A to o pogodzie jeszcze na koniec sobie porozmawiamy. A teraz takie przygotowałem pytanie, ono jest trochę osobiste. To redaktor może się od niego absolutnie nie czuć się zobowiązany, żeby odpowiadać. Kiedy się wyprowadził Maciej Samcik od rodziców? Bardzo wcześnie, bo Maciej Samcik na trzecim roku studiów dziennych w Poznaniu dostał pracę w Warszawie i się wyprowadził ku rozpaczy rodziców zresztą. To ile to? 22 lata? Dobrze tak, liczę? Coś takiego. No to zaniżasz średnią niesamowicie. Patrzę na najnowsze badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co druga osoba między 25 rokiem życia a 34 cały czas mieszka z rodzicami. 7 lat wcześniej to było co trzecia osoba w tym wieku jeszcze mieszkała z rodzicami. No to mocno nam się te dane zmieniły. I to chyba nie jest tylko kwestia stylu życia. To, co mnie w tych wyliczeniach Polskiego Instytutu Ekonomicznego zastanowiło, to, że to przesunięcie tej granicy to jest w dużej mierze wcale nie wybór tych ludzi, milenialsów powiedzmy, ale tego, że na przykład nie mają wyboru, bo nie mają etatu. I może nam się kojarzyć, a to ci młodzi, prawda, rządzą, zmieniają pracę, kraj, robią co chcą, a tu proszę, większość z nich nie ma etatu, a chciałaby. No tak, etat to już jest nawet kolejny krok, bo tu są dwa problemy. Pierwszy problem polega na tym, że żeby się móc wyprowadzić od rodziców, to trzeba mieć możliwość utrzymania się samodzielnego. Ja się wyprowadziłem od rodziców bardzo wcześnie, bo dostałem pracę w Warszawie i uwaga, moja firma przez 2 lata opłacała mi mieszkanie w Warszawie. I dlatego mogłem sobie na to pozwolić, bo gdyby tak nie było, to oczywiście by mnie nie było na to stać. Dzisiaj większość młodych ludzi jest w takiej sytuacji, w której po prostu ich na to nie stać, żeby się wyprowadzić od rodziców. Nawet by chcieli, ale jeśli trzeba zapłacić za mieszkanie 3,5 tysiąca złotych, nawet małe, a pensja na rękę wynosi na przykład 5 tysięcy złotych, no to jest nie do przejścia, tak? I tutaj dochodzimy do tej drugiej sprawy, o której powiedziałeś, czyli tego braku etatu, tak? To znaczy ci młodzi ludzie z jednej strony by chcieli bardzo pracować, z drugiej strony widzą, że pracodawcy koszty pracy są w Polsce bardzo wysokie, w związku z czym, a z drugiej strony jest alternatywa w postaci na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej i jest ten arbitraż. Gdyby on był niedozwolony, gdyby go nie mogło być, no to pewnie też ci młodzi ludzie pracowaliby na etacie, no bo by nie mieli innego wyjścia. Natomiast jest wybór, jest możliwość arbitrażu podatkowego. Wszyscy chcą z tego skorzystać. No właśnie. Ciekawe, nie zmieniły się warunki mieszkaniowe od 2006 roku. Patrzę, że cały czas jest tak samo trudno. No to zmieniamy temat. Złoto. Czy redaktor doradzający na co dzień naszym portfelom w złoto by zainwestował? $2215 za uncję to jest kolejny rekord w tym tygodniu. Pobity. Mam kilka procent moich prywatnych oszczędności w złocie. Złoto nie wypłaca dywidendy, złoto nie płaci odsetek i w związku z czym jest co do zasady mniej atrakcyjną formą lokowania oszczędności niż to wszystko, co może zarabiać. Natomiast złoto jest ubezpieczeniem od złych czasów. Od sytuacji, w której, nie wiem, przyjdzie hiperinflacja, dewaluacja, znaczy waluta w naszym kraju straci wartość, albo po prostu wielkie zadłużenie świata spowoduje jakiś światowy kryzys. Banki centralne mają, znaczy rekordowo dużo złota kupują i to jest główna przyczyna faktu, dla którego złoto jest rekordowo drogie, ale właściwie wszystkie aktywa alternatywne są dzisiaj rekordowo drogie. No to wynika z faktu, że one są po prostu wyceniane w coraz mniej wartym pieniądzu. Złoto się kupuje po to, żeby się uniezależnić od spadku wartości tego papierowego pieniądza, które można dodrukować. Więc wydaje mi się, że po prostu dopóki będzie inflacja, dopóty złoto będzie coraz droższe. A to tak kupować po plasterku, po sztabce, czy jak to robić, jak już mamy te, powiedzmy, wolne pieniądze? No oczywiście, tak jak przy kupowaniu wszystkiego i przy jakiejkolwiek, przy każdej inwestycji trzeba kupować na raty, bo nigdy nie wiemy, czy ta cena, która jest dzisiaj, to jest dużo, czy to jest tanio, czy to jest mało, bo po prostu to się okaże dopiero później. Więc trzeba, jeśli mamy jakąś kwotę pieniędzy do zainwestowania w cokolwiek, to ją dzielimy na 4 albo na 8 części i kupujemy systematycznie po kawałku. A zaglądam sobie na subiektywnie o finansach. Pierwszy raz od ponad pół roku wzrosło średnie oprocentowanie lokat rocznych. Wróciło też kilka promocyjnych ofert na 7% w skali roku. No ale to jest chyba łyżka miodu w beczce dziegciu, bo od września średnie oprocentowanie lokat kwartalnych i rocznych spadło już o ponad punkt procentowy. Czyli banki koszą, mówiąc kolokwialnie, na kredytach tyle samo, a oszczędzającym pogarszają tę ofertę. Tak, mamy w zeszłym miesiącu, właśnie w tym miesiącu nieco, znaczy odwrócenie tego trendu, ale prawdopodobnie tylko krótkoterminowe. Banki być może się spodziewają, że jednak inflacja pójdzie w górę, bo takie są prognozy. Jeszcze ten odczyt, który będziemy mieli za chwilę, jutro bodaj on będzie bardzo niski, natomiast później inflacja pójdzie w górę, no i być może banki się do tego przygotowują. Już widzą, że no bardziej obniżać oprocentowanie się nie da, więc jest tutaj symboliczny wzrost, ale on naprawdę jest nieduży. To średnie oprocentowanie depozytów nie przekracza dzisiaj 4% w skali roku. Gdyby inflacja była taka, jak przez cały czas się utrzymywała na takim poziomie tam 3% poniżej 3% w skali roku, no to jest dobry deal, mówiąc kolokwialnie, ale pewnie tak nie będzie. Będziemy mieli zaraz inflację 5% albo 6% i wtedy to oprocentowanie przestanie już być takie fajne. Zaglądam jeszcze na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 32 miliony ma zapłacić sklep internetowy Amazon. Uznawał, że zawiera umowę z klientem wtedy, kiedy dopiero wysyłał do niego towar. To jest dopiero układ, czyli mogłem kliknąć kup, mogłem przelać pieniądze i mogłem nic nie dostać. Nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? No to jest generalnie praktyka w internecie bardzo powszechna. To znaczy pewna część, nie chcę powiedzieć, że większość, bo nie chcę też tutaj jakoś krzywdzić tych uczciwych, no, działających tradycyjnie sklepów internetowych, ale jest duża część sklepów internetowych, które działają na takiej zasadzie, że sobie tworzą stronę internetową i zbierają zamówienia od ludzi i dopiero jak dostaną od ludzi zamówienia, to z hurtowni ściągają sprzęt. Tam przeliczają, ile tego mają, tak? I to dla pana już nie starczyło. No tak, to znaczy to ogólnie rzecz biorąc parę razy mi się to już zdarzyło, akurat nie w tym sklepie, tylko w dużo mniejszych, że coś zamawiam, a po dwóch dniach dostaję informację, przykro mi, ale tego towaru nie mamy, tak? No bo jakby on jest na stronie internetowej, bo ktoś go ma po prostu powieszony ten towar na stronie internetowej, natomiast dopiero w momencie, jak ja zamówię ten towar, to on sprawdza, czy on w hurtowni, z którą kooperuje ten sklepikarz, czy ten towar jest. To jest zupełnie inna sytuacja w porównaniu do tego, co mamy w tradycyjnym sklepie, gdzie jak coś jest na półce, to jest na półce, mogę to wziąć i kupić. Natomiast jak mam coś w internecie wystawione, to ja szczerze mówiąc nie mam pewności, czy jak zamówię, to dostanę, no bo może się okazać, że to jest... Słusznie, urząd antymonopolowy się za to bierze i no panowie, skoro wyście to wystawili, to nic, że to jest zdjęcie, że to jest fizycznie na półce, jak chcę, zapłaciłem. Tak, znaczy to pytanie, czy tu chodzi o te towary, które Amazon, jako sklep internetowy wystawia, czy Amazon jako platforma, no bo Amazon też występuje ściągający w formie... z innych miejsc. Tak, w formie no, platformy obsługującej inne sklepy internetowe, natomiast co do zasady ta praktyka jest dość wkurzająca i pewnie dobrze, że UOKiK się nią zajmuje. Jak zwykle no, idzie trochę na łatwiznę, bo zaczyna od największego, a praktyka jest w internecie właściwie powszechna. No to kończymy rozrywkowo. Właściciel parków rozrywki, brytyjska firma Merlin, wprowadza zróżnicowane ceny biletów w zależności od pogody. W sumie brzmi logicznie. Taniej w porze lunchu jest w restauracji, muzea w środku tygodnia robią nam dni za darmo. No to może taki park pod gołym niebem, to, że jest tańszy, kiedy pada, to może wcale nie taki zły pomysł. Ja myślę, że to jest przyszłość. To znaczy nie ma w tym nic dziwnego w takim sensie, że po prostu tak będzie wyglądała za kilka lat nasza rzeczywistość. Już dzisiaj, jak zamawiamy taksówkę z aplikacji, to ona może być droższa albo tańsza w zależności od tego, jaki jest popyt, a ten popyt przeważnie zależy od pogody. Niektórzy już za chwilę, a wszyscy za 2-3 lata będziemy płacić inne ceny za prąd w ciągu dnia, jak jest słoneczko. Jest duża produkcja energii z fotowoltaiki, inną cenę wieczorem, jak słoneczka nie ma i jest duży popyt na prąd. Są też ubezpieczenia na polskim rynku dostępne od złej pogody na wakacjach. One dotyczą co prawda wyłącznie krajów basenu Morza Śródziemnego, bo tam ta pogoda jest bardziej gwarantowana, więc ryzyko ubezpieczyciela jest mniejsze. A czyli w koszty sobie będę mógł wrzucić ten park rozrywki, który mi tam podrożał, bo padało? No na przykład, tak, to znaczy z całą pewnością pogoda staje się parametrem gospodarczym i parametrem, który ma, zaczyna mieć znaczenie dla cen różnych rzeczy, które kupujemy. No to dobrej pogody życzę, redaktorze. Tu mamy okna zasłonięte, to nie powiem panu, jak teraz jest na zewnątrz. Widziałem, że tak pochmurno, ale ma nie padać. Pochmurno, ale ciepło. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, był z nami. Dzięki serdecznie. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jegełowicz. Ja tak myślę, panowie, że ta cena za taksówkę to zależy tak naprawdę od okazji. Ekonomia w Trójce i okazja do posłuchania kolejnych wiadomości o 16.30, potem o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie chcę za.

tym momencie jesteśmy w samym środku wielkiego ptasiego zamieszania. Na niebie widzimy wracające bociany, dookoła słychać rozgardiasz sikorek i wróbli, a na polach uprawnych spotkamy całe tłumy ptasich wędrowców. Mówiąc krótko, dzieje się. Pierwsze przylatują ptaki właśnie związane z krajobrazem rolniczym. To jest skowronek albo czajka, to są pierwsi zwiastuni wiosny. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Przylatują bociany, bocian biały, bocian czarny, jaskółki. Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. To prawda, jedna nie, ale one właśnie przylatują stadnie. No i na samym końcu, i to będzie się działo naprawdę do końca maja, przylatują jeżyk, wilga, gąsiorek, dziwonia. Wśród ptasich podróżników mamy prawdziwych dandysów. Do Polski wrócą już niedługo kolorowe, można by rzec nawet egzotyczne ptaki, choć jak podkreśla profesor Tryjanowski, każdy gatunek ma w sobie to coś. Wśród tych najbardziej kolorowych gatunków jest też taki, który w tej chwili ma dużą ekspansję. Ten ptaszek nazywa się żołna. On też, podobnie jak czmielojad, odżywia się właśnie czmielami, pszczołami. Pewnie lada moment będzie inny kolorowy ptak wśród nas, dudek. Oczywiście nie wszystkie są kolorowe, no ale to muszą rekompensować w inny sposób. No weźmy taki klasyczny przykład, skowronek albo lerka, skowronek borowy. Inaczej, no pięknie śpiewające ptaszki, no ale szare właśnie skryte, ale rekompensują to absolutnie fantastycznym głosem. Wiosenne zamieszanie wynika też z faktu, że ptaki, które wydają się być z nami cały rok, również migrują. Niektóre zmieniają się ze sobą miejscami, a takich gatunków jest całkiem sporo, mówi ornitolog Bartłomiej Woźniak. Takim przykładem też są sikory, bogatki zimujące w Polsce. Bardzo często są to osobniki pochodzące ze wschodu. To samo dotyczy innych gatunków wielu ptaków wróblowych z rodziną łuszczaków, tak jak gil, tak jak zięb. To dotyczy również poniekąd już powoli gatunków nawet z innych rodzin, takich, co pierwotnie w Polsce w ogóle praktycznie nie zimowały, chociażby coraz częściej zdarzają się takie ptaki jak rudzik. Obserwacja ptaków nie tylko wiosną to podglądanie dzikiej przyrody, ale też całkiem niezły sposób na stres. To obserwacja ptaków to jest naprawdę swoisty rodzaj terapii, którą warto wykorzystać raz, żeby po prostu wyjść, pospacerować, być wśród zieleni, naładować baterie, po prostu troszkę wyczyścić mózg, zapomnieć o problemach dnia codziennego, no i też trenować uważność i bardzo, bardzo do tego zachęcam. Każdej wiosny nad Polską możemy oglądać dziesiątki, o ile nie setki milionów ptaków. Przez nasz kraj biegną w końcu aż trzy ptasie szlaki migracyjne – atlantycki, alpejski oraz bliskowschodni. Choć wielkie wiosenne i pierzaste zamieszanie możemy oglądać wszędzie, nawet w centrum dużego miasta, to najlepiej wybrać się na północ Polski. W tym okresie na przykład na Helu można zobaczyć w locie w ciągu jednej godziny nawet kilkadziesiąt tysięcy ptaków. No to jeszcze taka ciekawostka, którą chyba warto dodać, bo w naszym kraju, zresztą nie tylko wiosną, ale nawet przez cały rok spotykamy także prawdziwie egzotyczne ptaki. Chodzi o aleksandrety obroźne. To są papugi, proszę Państwa, które po ucieczce z hodowli całkiem dobrze radzą sobie w naszym klimacie na wolności. Tematem zajął się Przemysław Lis. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, jeszcze 6,5 minuty i będzie 10.